Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача пра гісторыю старога замку ў Гародні. Старому гарадзенскаму замку давялося прыняць удзел і ў міжусобнай вайне паміж сынамі Альгерда і Кейстута, стрэчнымі братамі Ягайлам Двітаўтам. Апошні быў гарадзенскім князем. Бацька паставіў яго сюды на самастойны удзел, каб любімы сын пакрысе засвойваў навуку дзяржаўнага кіравання. Вітаўт кіраваў добра і шмат зрабіў для Гародні, найперш для гарадзенскага замка, пра што будзе асобны аповед. Гарадзенцы любілі свайго князя і да апошняй магчымасці захоўвалі яму адданасць. Ягайла ж быў пакінуты бацькам Альгердам на пасадзе гаспадара, вялікага князя літоўскага, і стары Кейстут прыняў волю брата і прызнаў Ягайлу вялікім князем. Аднак неўзабаве справа дайшла да сапраўднай вайны паміж Ягайлам Альгердавічам, ягоным дзядзькам Кейстутам Гедымінавічам з сынам Вітаўтам. Па звестках крыніц канфлікт справакавалі крыжакі, якія спачатку падпісалі з Ягайлам патаемную сепаратную дамову, а потым данеслі пра яе Кейстуту. Спачатку Кейстут захапіў Ягайлу, звёў з вялікакнязскага стала, але потым лёсы вайны перамяніліся. Ягайлу ўдалося захапіць сталіцу Вільню і зноў заняць вялікакнязскі пасад. У 1382 годзе Кейстут і Вітаўт былі падманам схопленыя Ягайлам і кінутыя ў лёхі крэўскага замку. Кейстут жывым адтуль ужо не выйшаў, быў задушаны, а Вітаўт, перапрануты жанчынай, уцёк у ордэн, адкуль працягваў змаганне за ўладу ў вялікім княстве. У 1386 годзе Ягайла прыняў ад палякаў прапанову стаць іхнім каралём праз шлюб з каралевай Ядзвігай. Аднак страціць уладу над Літвой таксама не хацеў і таму абяцаў польскім магнатам далучыць сваю радзіму да іхняга каралеўства. Сярод ліцвінскага баярства ўзнялася хваля абурэння, што скарыстаў Вітаўт і стаў на чале змагання за незалежнасць краіны. Менавіта ў Гародні 1389 годзе Вітаўт сабраў сваіх прыхільнікаў, каб заваяваць вялікакнязскую карону. Яго падтрымала шматлікая беларуская шляхта, якая не хацела быць у залежнасці ад польскага караля. Па дапамогу супраць Ягайлы Вітаўт звярнуўся нават да злейшых ворагаў айчыны крыжакоў. Тыя ахвотна далі Вітаўту войска, бо бачылі выгоду ў любой міжусобнай свары ў Літве. Распачалася вайна. Важнейшую апору Вітаўта склала Гародня са сваімі замкамі. З летапісаў мы ведаем пра існаванне тады ў горадзе двух замкаў – верхняга і ніжняга. Верхні, самы магутны, гэта наш стары, ніжні знаходзіўся на месцы цяперашняга новага замку. Вясной 1390 году Ягайла з польскім войскам прыйшоў скарыць Гародню. Два гарадзенскія замкі мелі адборную залогу і дасведчаных кіраўнікоў. Камандаваў абаронай саюзнік Вітаўта, спрактыкаваны ў вайсковай справе ордэнскі рыцар Марквард Зальцбах. Сам Вітаўт у гэты час спяшаўся да Гародні з крыжацкай падмогай, вёз на вазах жыўнасць і прыпасы. Ягайла не раз намагаўся ўзяць замкавыя ўмацаванні прыступам, але ўсюды сустракаў упартую і добра арганізаваную абарону. Яшчэ да падыходу Ягайлавага войска крыжакі панішчылі навакольныя вёскі, да таго ж настала вясенняя бездарожжа, і войску польскага караля пачаўся голад. Тым часам Вітаўт падышоў да горада з процілеглага берага Нёмана і пачаў шукаць спосабу пераправы да замкаў. Па яго загадзе праз бурлівую раку перацягнулі ланцуг наўпрост да верхняга замку. Трымаючыся за ланцуг, можна было перапраўляць лодкі, нагружаныя прыпасамі, да абаронцаў. Жаўнеры Ягайлы не маглі падысці да ланцуга, бо замкі панавалі над ракою. Тады палякі пачалі пускаць зверху па імклівай рацэ вялізныя бервёны, якія ўрэшце той ланцуг парвалі. Летапіс паведамляе, што на гэта Вітаўт з вялікай шкадобай глядзеў. Некалькі чалавек з ланцуга пападалі ў ваду, адзін з іх, ратуючы жыццё, даплыў да правага берага, і трапіў у рукі палякаў. Ад яго Ягайла даведаўся пра намеры вітаўта. Ён загадаў правесці чарговы штурм, і неўзабаве палякі захапілі слабейшы ніжні замак. Крыжакі з войска вітаўта вырашылі, што нічым дапамагчы ўжо не могуць, і пачалі адыход. Тым не менш, залога верхняга замка, нават не атрымаўшы падмогу, працягвала адчайна змагацца і здала замак Ягайлу толькі пасля бесперапынных 6-тыднёвых штурмаў. Вітаўт не збіраўся надоўга аддаваць Ягайлу свой горад. Ужо праз год ягонае войска прыйшло адваёўваць гародню. Сітуацыя, як бачым, цалкам перамянілася. Цяпер ужо ў верхнім замку баранілася залога Ягайлы, якая часткова складалася з палякаў, але большай часткай з ліцвінаў, беларусаў і літувісаў. Калі б не тыя ліцвіны, у замку войска Вітаўта не асягнула б поспеху. Абстрэл з гарматаў, тады яшчэ вельмі прымітыўных, не прыносіў ніякай шкоды сценам, але раптам у замку пачаўся пажар. Беларусы, літувісы, замкавыя залогі кінуліся на палякаў, павязалі іх, замкнулі ў лёхах і адчынілі браму перад сваім князем Вітаўтам. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Видовочно, за допомогу супроть Ягайлы, Вітаўт дозволил крыжакам збудовать два невеликие замки Калягородні на левом березе Нёмана, один насупроть города, другий трохи далей. Русмайстер тевтонского ордена Конрад Валенрот без прамаруджвання арганізаваў дастаўку матэрыялаў і работнікаў. Замак хутка быў узбудаваны, названы Новенгартэн, Новая Гародня, і забяспечаны крыжацкай залогай. Ордэн зрабіў чарговы важны крок да захопу гародні, займеў свае ўмацаваныя базы каля самага горада. Але неўзабаве Вітаўт набраў такую сілу ў Літве, што Ягайла палічыў за лепшае з ім прымірыцца. Згодна з востраўскім пагадненнем 1392 году Вітаўт атрымаў верхоўную ўладу ў краіне і зноў заняўся важнейшай дзяржаўнай справай збройным стрыманнем ордэна. Найперш ён ачысціў ад крыжакоў граніцу. На чале вялікага атраду Вітаўт нечакана захапіў Коўну, па-літувіску Каўнас, затым памчаўся ў гародню, крыжакоў, якіх там заспеў, кінуў у турму, а замак забяспечыў моцнай залогай. Крыжацкай залозе Нуэнгардэне загадаў выйсці з замка і здацца, а калі тыя адмовіліся, пачаў падрыхтоўку да штурму. Крыжакі палічылі за лепшае скарыцца, трапілі ў вязніцу, а іх замак быў спалены. Ордэнскае кіраўніцтва не магло дараваць Вітаўту такую здраду. Скарыстаўшыся ягонай адсутнасцю, вялікі князь гэты час знаходзіўся на поўдні дзяржавы, крыжакі вялікім войскам выступілі супраць гародні. На жаль, шматлікая залога мела каля 4000 чалавек, дрэнна кіравалася. Замкі трымаліся толькі 3 дні. Шмат хто з абаронцаў загінуў, 3000 людзей трапіла ў няволю. Горад быў спалены, замкі разбураныя, ваколіцы спустошаныя. Гэтае паведамленне крыжацкай хронікі першая і адзіная звестка пра ўзяцце крыжакамі старога замку. Аднак трывала замацавацца ў гародні ордэну так і не ўдалося.